Nie, cena za sztuchę maleje i wynosi 4,44. Kupuj Multi logicznie, bo za dwie pasty Blenda Med zapłacisz o 44% mniej. Tylko 4,44 za sztukę. Multi logika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest Novaxen na balans z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Sen na balans? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LED Full HD Sharp, zapłacisz jedynie 1849 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Lubuskie, zachodniopomorskie i pomorskie w trzech kolejnych województwach znane są oficjalne wyniki wyborów do sejmików. Mieszkaniec Grajewa przed sądem, policja twierdzi, że był inicjatorem nielegalnego zgromadzenia. Ludzie miał skrzyknąć na Facebooku. W serwisie też Ukraina, rok po rewolucji. Znamy oficjalne wyniki wyborów do sejmików w trzech kolejnych województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim. W lubuskim wygrała Platforma z wynikiem 25,3% głosów, co przyłożyło się na 10 mandatów. Ludowcom 22,9% głosów dało 8 miejsc w sejmiku. Zasiądą w nim także przedstawiciele PiS-u i SLD, po 5 z każdego ugrupowania. PO wygrała także w województwie pomorskim, zdobywając 40,7% głosów. Dalej są PiS i PSL. Ilu przedstawicieli będą mieć w sejmiku? Wymienia członek Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku Marian Męczykowski. 17 osób z Platformy Obywatelskiej, 9 osób z Prawa i Sprawiedliwości i 7 osób z Polskiego Stronnictwa Ludowego. SLD, mimo że przekroczyło próg wyborczy, nie uzyskało żadnego mandatu w województwie pomorskim. Zwycięstwo partii rządzącej także w zachodniopomorskim. PO ma 12 mandatów w sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Partia uzyskała 31,9% głosów. PSL zdobyło 20% poparcia i 7 mandatów. 6 mandatów przepadło PiS-owi. Zdobyło 19,2% głosów. SLD zyskało prawie 12% poparcia i 4 mandaty. Wyników wyborów do sejmików ze wszystkich województw brak. W niektórych wciąż są liczone głosy. PKW nie może więc podać pełnych oficjalnych wyników niedzielnych wyborów. Dziś dymisję złożyło 3 członków PKW, w tym jej szef Stefan Jaworski. Policja w Grajewie zarzuca jednemu z mieszkańców miasta zwołanie nielegalnego zgromadzenia za pośrednictwem Facebooka. Obwiniony odpowiada, że był to spontaniczny, pokojowy protest w odpowiedzi na ujawnienie słynnej afery podsłuchowej z udziałem polityków. W czerwcu przed Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zebrało się około 300 osób. Adam Andruszkiewicz z Ruchu Narodowego nie zgłosił jednak zgromadzenia i sąd skazał go na 300 zł grzywny. On jednak złożył skargę i dziś rozpoczął się proces. Zdaniem policji Adam Andruszkiewicz popełnił wykroczenie. Za pomocą portalu Facebook bez wymaganego zawiadomienia zwołał, a następnie przewodniczył zgromadzeniu. Obwiniony twierdzi, że niczego nie zwoływał, tylko informował. Sędzia Beata Wołosik cytowała jego wpisy na Facebooku. Do zobaczenia. Bierz znajomych i widzimy się na miejscu o 20. Jak pan wobec tego rozumie taki przekaz? Uważam to za informowanie o fakcie oddolnych protestów społecznych w Polsce. I dodaje, że prawo do zgromadzeń jest bardzo ważne. To nie chodzi o grzywny w sprawie, chodzi o sam fakt. Uważam, że jeżeli młodzi ludzie, którzy chcą pokojowo protestować, będą w naszym kraju karani, to mamy problem z demokracją. Niedługo dojdzie do tego, że młodzi będą w ogóle bać się wyjść na ulicę, żeby coś pokrzyczeć, bo będą potem wyciągani tak jak ja po sądach. To zaufanie do demokracji coraz bardziej podupada. Dodaje mecenas Wojciech Wójcicki. Uważa, że trzeba sprawdzić, czy przepis, z którego odpowiada obwiniony, jest zgodny z konstytucją. Pragnę przypomnieć, że jest to przepis stworzony w latach 50., który służył do karania opozycjonistów. On nadal istnieje. istnieje w reżimie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, która powinna być demokratycznym państwem prawa, więc zainteresowanie Trybunału Konstytucyjnego wydaje się konieczne. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Mija rok od początku rewolucji godności na Ukrainie. W ciągu tych 12 miesięcy od początku proeuropejskich demonstracji na Majdanie nowym ukraińskim władzom udało się odrodzić armię i przeprowadzić niektóre reformy. Sceptycy twierdzą jednak, że to za mało i nowa koalicja, która powinna powstać jeszcze w tym miesiącu, musi wiele zrobić. Rewolucja godności rozpoczęła się równo rok temu i trwała 3 miesiące. Po jej zakończeniu i zwycięstwie sił prozachodnich Rosja rozpoczęła agresję przeciwko Ukrainie, zaanektowała Krym i wspiera także zbrojnie separatystów w Zagłębiu Donieckim. Andrii Parubi, który stał na czele samoobrony Majdanu, a później przez kilka miesięcy kierował Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, mówi, że władzom w tych trudnych warunkach i tak udało się wiele osiągnąć. Stworzenie batalionu ochotniczych Gwardii Narodowej to też głęboka i gruntowna reforma, którą musieliśmy robić dosłownie na kolanie. Udało się także przeprowadzić reformę szkolnictwa wyższego. Przyjęto pierwsze ustawy dotyczące walki z korupcją. Przeprowadzono wybory prezydenckie i parlamentarne. Rządzący już zapowiadają, że w przyszłym roku wraz z nową Radą Najwyższą i rządem przystąpią do gruntownych reform. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kolejny krok w stronę ograniczenia zużycia plastikowych torebek w Unii Europejskiej. Przedstawiciele państw członkowskich zatwierdzili dziś porozumienie zawarte wcześniej przez Radę i Parlament Europejski w tej sprawie. Porozumienie przewiduje, że kraje członkowskie będą miały możliwość albo ustalenia narodowego celu ograniczenia liczby zużywanych plastikowych torebek do 40 sztuk na osobę w 2025 roku, albo wprowadzenia opłat za korzystanie z nich w 2019 roku. Do tych uzgodnień zastrzeżenie miała Komisja Europejska, zwracając uwagę na to, że wyznaczenie obowiązkowego dla każdego kraju celu zmniejszenia zużycia reklamówek utrudni wdrażanie przepisów. Ostatecznie jednak nie sprzeciwiła się nowym zasadom. Dokument musi zostać jeszcze formalnie przyjęty przez Parlament i Radę. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 wzdłuż zachodniej granicy. W górach, w centrum i na wschodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Jutro po porannych mgłach głównie chmury, trochę przejaśnień na zachodzie, a rozpogodzeń w górach. Na krańcach wschodnich będzie padał słaby śnieg lub deszcze ze śniegiem. Możliwa także mżawka. Od 1 stopnia na wschodzie do 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Od najbliższego poniedziałku o 11.50 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Dla wszystkich, którzy czekają na wyjątkowe okazje, tylko teraz w perfumeriach Douglas atrakcyjna oferta First Minutes. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu.

I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is a sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some shiny, something meaty for the main course. Let's a fine looking high horse. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry world. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me Take me to church. Hozje, dziś 6 do góry po 2 tygodniach, już na 24. Co to będzie dalej? Dostałem bardzo ciekawy list od pani Kasi. Wczoraj jechałem taksówką. Po pewnej chwili zorientowałem się, że kierowca słucha Trójki, co nie jest częste w taksówkach. Zagadałam. Pan taksówkarz powiedział, że główną zaletą jego pracy jest to, że przez cały dzień może słuchać Trójki. Pan był bardzo sympatyczny i kulturalny. Może zadedykuje pan jakąś piosenkę taksówkarzom, którzy słuchają Trójki. No to najpierw zapytajmy, która taksówka słucha Trójki. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. No i pani Kasia kontynuuje. Taksówką podjechałam na przedstawienie w Teatrze Syrena, gdzie najpierw pan Andrus poprosił o wyłączenie komórek i nie palenie elektronicznych papierosów w czasie spektaklu. To się zdarza? Pani Kasiu, bardzo dziękuję i biegniemy dalej w listę przebojów. Teraz Łupniem, bo uśniem na 23. Foo Fighters. Burn into the dark. Now here I

skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec znędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli i miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli i miot. Organa Głupi ja. Dziś to jest druga nowość na miejscu 22 w 1712 notowaniu listy przebojów trójki. Taksi z Łodzi, numer boczny 163, też słucha. Autobus we Wrocławiu też słucha trójki. No i pozdrawiamy. Jeszcze od taksówkarzy. Taxi driver ze Starachowic, Zdzisław, też słucha trójki. Nie uwierzą państwo, ale teraz przed nami same spadki na 21 jutru. Miracle of Joey Ramone. U2 dziś od dwie pozycje w dół na miejsce 21 i chyba będzie nowy singiel zespołu U2 z ostatniej płyty. A propos nowych singli, pytają państwo, kiedy kolejne utwory z nowej płyty Arkinoego pokażą się w zestawie do głosowania. No na razie jest ten. Taka jest mniej więcej zasada. Jak będzie się obniżał, to będzie coś nowego. Na razie rozpędzony Arkinoego 20. To jest pozycja 20 obroniona po 5 tygodniach rozpędzony Arkanoego w 1712 notowaniu listy. Nie tylko taksówkarze was słuchają, duże mobilki też. Mamy pozdrowienia wszyscy od Mirka z Cysterny. Moja taksówka ma 40 ton. Weekend na parkingu zaczynam od listy. Pozdrowienia z zaśnieżonej Laponii. Przesyła z kolei Maciek z Człuchowa. Dziękuję bardzo i wracamy do zestawienia. Same spadki 9 w dół na 19. Wielkie wrażenie to jest Gaba Kulka. Atlasów jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamie, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. To wypadek dzisiaj, czy już tendencja? 9 w dół, 14 tygodni w zestawieniu z 10 na 19. Wielkie wrażenie i Gaba Kulka. To sytuacja u Państwa jest taka, że Aneta i Arek to są dumni rodzice. Ich najbardziej ukochaną dziewczyną na świecie jest Laura. I Laura dzisiaj kończy miesiąc i przy tej okazji słucha pierwszej w życiu listy. Lauro, wszystkiego dobrego, rock'n'rollowego życia, dobrych ludzi wokół i do usłyszenia za rok, powiedzmy. Pearl Jam na 18. Tak, od pewnego pana dostaję listy, że jak długo jeszcze ten Pearl Jam? Prawdą jest, mnie się jeszcze nie znudziło. Pendulum, 25 tygodni z nami ten utwór. Dziś z 17 na 18. Muszę przyznać, że trochę listę przebojów trójki zdradziłem letnią porą, ale teraz powróciłem na dobre i na dodatek zwerbowałem syna. No to witamy na pokładzie ponownie. To Jerzy z rodziną z Kamionek. Koło Poznania. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Jest za kwadrans 21 i przed nami jeszcze 17 utworów tego notowania. To notowanie 1712 i 10 tygodni w zestawieniu, o jedną pozycję w dół na 17. Dziś Nosowska. We'll be right back. Lubię tę wersję, Sieściemnia Nosowska. Dziś o jedną pozycję w dół, 10 tygodni w zestawieniu ten utwór. Dziękujemy wszystkim panom i paniom w taksówkach, bo mam też list od pani z Wisły, która słucha programu trzeciego, przewożąc klientów. No to bardzo dziękujemy i to fajnie, że także w taksówkach można usłyszeć program trzeci. Mnie się zdarza dość rzadko, ale czasem rzeczywiście jest kierowca, który ma nastawiony swój radioodbiornik w taksówce na program trzeci Polskiego Radia. Najczęściej mi się zdarza, że kiedy gdzieś wyjeżdżam, słyszę wtedy Kubę Strzyczkowskiego w radioodbiorniku. Dobrze, wracamy na listę. Na 16 jest Jack White. Fight for my love, Jack White, dziś dwa w dół, po 17 tygodniach jest na 16. Handlowcy wracający co piątek do domu też zawsze wracają z trójką. W samochodzie się świetnie słucha. Pendolino, co? Pendolino też słucha trójki. Jadę właśnie 5 km na godzinę i jakby tego jeszcze było mało, pisze doktorat z weterynarii. To napisał pan Mikołaj. I tutaj jestem trochę zaskoczony, bo mnie się wydawało, że Pendolino chyba jeszcze nie ruszyło, czy już tak? To proszę dać znać w tej sprawie, bo chcielibyśmy uroczyście złożyć życzenia Pendolino, żeby zawsze tory były proste i żeby się dobrze jeździło po polskich, no nie, drogach, torach oczywiście. Po godzinach, tak jak przed tygodniem, na 15 WW. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Po godzinach WW, 9 tygodni w zestawieniu, pozycja 15 obroniona. Czy uda nam się z Wojtkiem porozmawiać o wnukach i o dzieciach? No, musimy się skontaktować, bo listopad powoli dobiega końca, a obiecaliśmy, że przed końcem listopada jeszcze jedno spotkanie z Wojtkiem Waglewskim o płycie, ale także o dzieciach i o życiu. Proszę głośniej radio, bo to jest ładny utwór, dobrze się jeździ. The Chamber, Lenny Kravitz, dwa w dół na 14 dzisiaj. You killed the love that was once so strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight?